हमें डीएनए के बारे में कैसे पता चला? चौथा भाग। एक रूसी अमेरिकी रसायन वैज्ञानिक फीबियस एरान थियोडोर लीवन केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जर्मनी गया। वहाँ अन्य लोगों के अलावा उसने कौसिल के साथ भी काम किया और उसके कारण न्यूक्लिक एसिड में उसकी रुचि जागी। फिर अमेरिका लौटने के बाद वो जीवन भर इसी विषय पर शोध करता रहा। उसने ईस्ट न्यूक्लिक एसिड्स के परमाणुओं को विखंडित किया और उनके एक भाग में उसे शक्कर का एक परमाणु मिला, जिसकी संभावना पहले कौशल ने जताई थी। रसायन वैज्ञानिकों को पता था कि जीवित टिश्यूज में जो सरल शक्कर पाई जाती है उसमें 6 कार्बन के अणु होते हैं, पर जो शक्कर लीवन को मिली उसमें केवल 5 ही कार्बन के अणु थे। उसके परमाणु में कार्बन के साथ साथ 10 हाइड्रोजन के अणु और 5 ऑक्सीजन के अणु भी थे, पर यही जानकारी पर्याप्त नहीं थी क्योंकि वे अणु अलग अलग नमूनों में जुटकर 8 भिन्न शक्कर बना सकते थे। इनमें प्रत्येक शक्कर के अलग गुणधर्म होते थे। अब लीवन को यह पता करना था कि ईस्ट न्यूक्लिक एसिड्स में उसे कौन सी शक्कर मिली थी। 1909 में लीवन ने सही शक्कर को पहचाना। इसे केमिस्ट राइबोज के नाम से जानते थे और संक्षिप्त में हम इसे रिब बुला सकते हैं। लीवन को थाइमस न्यूक्लिक एसिड्स के साथ काफ़ी परेशानी हुई। उसमें 5 कार्बन वाला शक्कर का टुकड़ा था, परंतु थाइमस न्यूक्लिक एसिड्स की 5 कार्बन वाली शक्कर काफ़ी अनूठी थी। केमिस्टों को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। सिर्फ 1929 में ही लीवन इस 5 कार्बन वाली शक्कर की विशेषता को समझ पाया। उसकी आणविक संरचना बिल्कुल राइबोज जैसी थी, पर उसमें एक ऑक्सीजन का अणु गायब था। केमिस्टों ने ऐसी शक्कर को पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि लीवन पहली बार उसका अध्ययन कर रहा था, तो उसमें मुश्किलें तो आनी ही थी। लीवन ने इस शक्कर का नाम दिया डीऑक्सी राइबोज, जहाँ डीऑक्सी का अर्थ था एक ऑक्सीजन की कमी। संक्षिप्त में हम उसे डीरिब कह सकते हैं। अब हम स्पष्ट देख सकते हैं कि 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड में से ईस्ट न्यूक्लिक एसिड के परमाणु में राइबोज और यूरासिल था, जबकि थाइमस न्यूक्लिक एसिड के परमाणु में डीऑक्सीराइबोज और थाइमीन थी।